Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 podcast igen speciális különkiadása, ami egyrészt azért lehetséges, mert nyár van és hírek terén egyelőre így E3 után és Gamescom előtt nem vagyunk túl jól eresztve, másrészt pedig már hónapok óta érlelődik bennünk a dolog, hogy egy retro témájú, egy retro játék témájú podcastet kéne csinálnunk. A retro témájú podcasthez pedig hát illusztris vendégeket hívtunk. Arra kérnek mindenkit, hogy mutatkozzatok be, és néhány szóval mondjátok el, hogy kik vagytok retro témában, miért lehet releváns a véleményetek, miért kereshettünk meg titeket, és aztán belevágunk a témákba. Hello, Lokko Lóri vagyok, az InZetCoin Egyesület elnöke. Gyakorlatilag 5 éve rendezünk retropartikat, egyre nagyon mélyebb belátással az ügyben, hogy ez hogyan hat a népre, mire való, és mit szeretnénk elérni hosszú távon a retro által, mert az Egyesületnek sose volt célja a retro, de mindig benne volt a tevékenységében, de akkor majd később. Persze, de inkább egy ilyen, de nyugodtan most is akár mondhatod, hogy inkább egy ilyen kulturális jelenséget szeretnétek az InZetCoinnal képviselni. Gondolom, mint hogy fókuszáltan a retróról. Hát videójátékos kultúrát szeretnénk képviselni, ami szerintem egy eléggé gyenge lábon áll ebbe az országban, főleg az, mert PC-centrikus a videójáték kultúránk. Így elég sokat lehetne fejlődni az ügyben, hogy az embereknek kicsit kinyíljon a látóköre az egyszerű FPS, RTS, PC-s bűvkörből, hogy kicsit kilátszódjon az ember. Főleg a fejlesztőknél lenne érdemes így mond nekik tálalni, vagy akik videójáték fejlesztésben akarnak dolgozni, hogy milyen fajta játékok vannak, és így mikben lehet gondolkodni, mert nagyon beszűkült a mindset. Sziasztok, Tóth Péter vagyok, a NeoGeo.hu atya, a GameStar-on, vagy a GameStar-on, de a Gamer 365-ön Heli Hobby néven, amúgy Dom Peter néven ismerhet a nagy közönség. Gyakorlatilag, amit rólam tudni kell, az, hogy nagy Neo Geo fan vagyok, elég régóta gyűjtögetem már a retrót, nem csak Neo Geo-t, hanem igazából Sega rajongó is vagyok. És ezáltal azért elég sok játékba, illetve ilyen dolgokba bele tudtam kóstolni. Amit mi képviselünk igazából, vagyis a neogeo.hu oldal, az gyakorlatilag pont ahogy Lokko is mondta, hogy a retro közösséget, illetve a retro szerető közösséget próbálja bevonzani ez a kis csapat, megosztani egymással, hogy mivel szeretünk játszani, esetleg az éppen aktuális szerzeményeinket megosztjuk egymással, és hát egy jó közösség kialakítása a cél. És hát akkor a házon belüli arcok is szerintem mutatkozzunk be. Stingy, helyetted is bemutatlak téged. Oké, rendben. Stinger vagy. Egy ami mindent elmond. Szereted a retro tematikájú Anal Intruder berendezéseket? Abszolút, én szeretem az ilyen dolgokat, igen. Szerintem az olvasóinknak nem kell bemutatkozni, hogy ki vagyok, mi vagyok. Nagyon régen, még Dreggel együtt kezdtük talán az 576-os berkekben ezeket a dolgokat. És hát igazából a retro az nálam már gyerekkorom óta így megvan. Már nem tudom, 12 éves koromban is már ilyen régi cuccokkal játszogattam, és mindig is a szívem csücskébe egy ilyen nagy szeretet képvisel a retro, akár az arcade, akár a klasszikus retro játékokra gondolunk. Én egyébként a 80-as évek közepe vége és a 90-es évek közepe közti időszak az, ami nekem igazából az a klasszikus retrót jelenti. És ennek a fényében született meg jó pár évvel ezelőtt igazából a Retroid blog is, aminek a mai napig így gazdája vagyok, illetve Retroid név alatt olvashattatok jó néhány cikket már a Gameren is, és olvasni fogtok a jövőben is, mert elég komoly tervek vannak ezzel, de ezt egyelőre megtartom így titoknak. Mi pedig Dreg és Mackó vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy ezt a beszélgetést végigvigyük. Szerintem én vagyok most itt a legfiatalabb, én megpróbálom ezt a szerepet felvenni, hogy az összekötő kapocs a retro beszélgetés és az olvasóink között, akiknek a többsége, illetve a hallgatóink között, akiknek a többsége bizonyára inkább érdeklődően, mint mélyen beleásva ismerkedik most ezzel az egész témával. De persze reméljük, hogy ezt az adást a retro kedvelők is meg fogják találni ilyen vagy olyan csatornán keresztül. Hát vágjunk is bele, ha már ugye itt Dreg arról beszéltél, hogy összekötő kapocs. Mi a véleményetek arról, hogy egy mai játékos számára, és itt most beszélhetünk arról, hogy a játékosok átlag életkora inkább 30 felé közelít, meg beszélhetünk arról, hogy Magyarországon ugye inkább PC alapú játékkultúra van, vagy ugye C64 Amiga PC. Mit jelent ma egy átlag játékosnak retro, szerintetek? Hát én elég nehezen tudom megmondani, hogy milyen az átlagjátékos. A Play-IT-n látom például a 16 éves gyerekeket futkosni, hát akik leülnek játszani páran ezekkel a játékokkal, de egyszerűen ennyi, több ezer emberből 100-120 az megfordul egy ilyen standon. Tehát nehéz megmondani az átlag mit gondol. Azok, akik eljönnek ilyen retropartikra, arról már lehet beszélni. Vannak főleg idősebbek, 30-40 közöttiek, ők tényleg a gyerekkorukat élik ezzel újra, egyfajta nosztalgikus érzés, sokan elhozzák a kisgyereküket. A kisgyerekeknek a reakciója sokkal érdekesebb, mert ott meg lehet nézni, hogy úgymond elfogadatlanul hogyan állnak hozzá a játékhoz, és bizony a kisgyerekek ugyanúgy megtalálják benne a játéknak a lehetőségét, a játéknak a módjait, a grafikától függetlenül. Tehát így nem nagyon érdeklődnek úgymond a dolognak az esztétikai tartalma iránt, sokkal inkább a játékmechanika, ami érdekli őket, és a játékmechanika már a retróban is egészen rendben volt. Tehát itt lehet látni, hogy mi az, ami a játékértéket így képviseli, főleg egy kisgyereknek a kezében a videójátékokon. És amikor kisgyerekekről beszélünk, akkor te ugye látod személyesen, ahogy érkeznek ezekre a Pixelkon és egyéb insertcoinos rendezvényekre. Mi az az át, mi, tehát milyen pici gyerekekről beszélünk? 3 évesekről, 6 évesekről? Hát az ott kell, aki először meg tudja fogni normálisan a kontrollet, és rájön arra, hogy hogyha egy rányítani, kb. Az 4 év környékén van. Én már láttam elég érdekes kontrollerfogásokat, hogy először megpróbálja fordítva a joystickot, aztán keresgél, hogy hogyan kell rajta irányítani, ez előbb-utóbb rájön. Ugyanígy az N64 kontroller egy kisgyerek kezében viszonylag nagy, ez még erkétszerűen lerakják a talajra, és ott húzogatják rajta a kart. Tök van nézni a gyerekeket, hogy kilódnak ezek a dolgokkal, de viszonylag hamar rájönnek arra, hogy kell irányítani, és akkor így megy. De négy évtől 10-12 éves korig látom azt, hogy a gyerekek is simán rácuppannak a retrojátékokra és tolják ezerre. E fölött már látok ellenállást, de azt szerintem az kicsit hosszabb téma, hogy ezt kifejtsem, hogy... Valószínűleg egyébként a kíváncsiság is hajtja őket. Én sok esetben láttam azokat a csillogásokat azokban a szemekben, amikor az Insert Coin-nal csináltuk a korábbi pixelkonokat, meg a retrokütyüket is, hogy tényleg ezek az ilyen 4-8 éves srácok, kisrácok teljesen ráfeszülnek ezekre, és el nem tudják képzelni, hogy annak idején ilyen játékok is léteztek, és érdeklődéssel hallgatják egyébként azokat a sztorikat, meg azokat a dolgokat, amiket szoktunk róla mesélni, és hát nyilván mindenkiben benne van ez a vágy, hogy azért kipróbálja. Tényleg, ahogy Lokkó mondta, itt igazából maga a logika és az ügyesség az, ami ezeket a játékokat főként meghatározza, nem pedig a látvány. Szóval tényleg az ő, nekik is van ez, vagy nekik is létjogosultságuk ez az egész. Én viszonylag keveset járok ilyen rendezvényekre, remélem, hogy ez most már meg fog változni. Nekem a kisgyerekekkel nincs tapasztalatom. Amiről van most tapasztalatom, ami eléggé érdekes, az pont a Sega Mega Drive flash kártyának a fejlesztése kapcsán nagyon-nagyon sokan megkeresnek, és általában úgy vettem észre, hogy a 20 év alattiak keresnek meg, hogy meséljem el, és telefonon felhívnak, és órákon keresztül beszélünk telefonon. Hogy érdemes elmondani, elnézést, hogy közbevágok, hogy van egy ilyen projektet, hogy egyébként homebrew flashkártyákat készítesz, ami tehát mérnöki szempontból sem egy kis feladat, tehát ez, aki ismeri ezeket a rendszereket, tudja, hogy gyakran így a japán fejlesztők teljesen sajátságos és egyedi hardware architektúrákat alkottak annak idején ezekkel a konzolokkal, és ezt ma egy úgymond félamatőr kívülről érkező embernek egy nagyon nehéz dió ezt feltörni, de ugye te ezzel nagy sikerekkel próbálkozol. Az érdekesség egyébként pont az, hogy ezt direkt fejlesztésre, tehát játékfejlesztésre készítettem az első ilyen flash kártyámat, arra, hogy az ember szórakozásból, ugye mindahogy Amigára is nagyon sok fejlesztő létezik, és egyre többen vannak, egyre többen csatlakoznak, úgy most már Sega Mega Drive-ra is egyre többen fejlesztenek Super Nintendo-ra, és ez hatalmas ilyen játéksókon pedig bemutatják azokat a demókat, zenés demókat, esetleg animációs demókat, amiket lefejlesztenek. Na de visszatérve arra, hogy hát gyakorlatilag ezek a fiatalok, akik mostanában felhívnak, ez a 20 év alatti korosztályt célozta meg valamiért. Pontosan nem tudom, hogy mi az oka, de azt veszem észre, hogy az egyre fiatalabb korosztály, aki már éppen pont rájön arra, hogy hú de jó leülni és játszani ezekkel a konzolokkal, azok elkezdik újra felfedezni azokat a játékokat, azokat a játékkonzolokat, amik gyakorlatilag a mi gyerekkorunkban kuráns volt. Tehát gyakorlatilag bementünk a boltba, és akkor ámuldoztunk, mert akkor... A centrum áruházba bementél, és ott futott éppen a Star Fox, amin így letetted a hajat, hogy ilyen van. Így van, így van. És akkor az még nem is volt olyan nagyon nagy szám, mert ugye az Amiga az azért ütötte a konzolokat abba az időbe. Na mindegy, ez egy más kérdés. Szóval arra jött, azt látom, hogy most már egyre több fiatal csatlakozik be. Maga a retro viszont tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy azok körébe terjed a legjobban, ami a mi korosztályunk. Tehát az a 30 és 40-es korosztály. Ugye régebben mi ebbe éltünk, ebbe születtünk bele, és mi velünk nőtt fel ez a konzol. A szeretetet szerintem a sírig fogjuk vinni, amit nem is lehet kifejezni. Hát igen, ezek a gyerekkori élményeknek. Én is szintén így hát a kora 30-as korosztályba tartozom, és hát én is így akár a PC-n, Commodore 64-enre innen keresztül Super Nintendo, Game Boy, egy csomó mindent átéltem, és ezeket fantasztikus mai napig újra látni, és tök érdekes azt hallani egyébként, amit mondtál, hogy ilyen 20 éves forma fiatalok keresnek, ugyanis például, amiről beszélt az előbb blokkú, ugye a PlayIT-nak a sikere pont abban rejlik, hogy azok a srácok, akik most esetleg már megvásárolják mondjuk az Xbox One-ra és PS4-re készülő legújabb játékokat, hát ők gyerekkorukban esetleg PS2-vel játszottak, tehát ők nekik ez jelenti a retrót nagy valószínűséggel. És ha így visszagondolunk, hogy azért a mai játékok azok erőteljesen azért a 3D, PS1, PS2, PS3, tehát itt szépen nőtte ki magát a dolog, azért egy PS2 játékban nagyon sok mindent megtalálsz, ami a mai videójátékoknak is esetleg az alapja, de azokból a retro kétdimenziós pixel gyönyörökből inkább csak tényleg az indie fejlesztés, meg az indie széna az, aki visszahozza ezt. Tehát nem baj az, hogy van egy ilyen korosztályos különbség szerintem, mert tényleg van egy korosztály, akinek tényleg a PS2 jelenti a retrót, és ő nekik pedig jó látni azt, hogy mit tudom én, a Gears of War 4 az mondjuk a TPS, egy jó minőségű TPS akciójátékban, ami mondjuk PS2 már volt dögivel, hogy hova jutott el mondjuk ez a zsáner, viszont nekünk meg ez egész mást jelent, és ezzel együtt mondjuk az indinek is szerintem a virágzás az pont ebből fakad, hogy azok, akik annak idején ezt gyerekként újraérték, most már lehet, hogy szoftveresen tudnak alkotni, és két-három ember összeáll és csinál valamit, mint ahogy te is mondtad ezt a homebrew-t. Ami még nagyon fontos szerintem megemlíteni, hogy az árkád. Tehát azért azt nem szabad kifelejteni a sorból, hiszen most beszélünk a konzolokról, meg most jelen pillanatban, tehát az új Xboxról, vagy éppen a PlayStationről, meg a Sega-ról. De volt egy előző generáció, ami szerintem, hogyha az ember belekóstol, akkor abban a pillanatban tolja félre a konzolokat, akár retro, akár nem, és azzal fog játszani. Tehát ez tapasztalatból mondom, hiszen nagyon sok gépen volt már, és rengeteg gépet el is adtam egyébként ilyen téren olyan embereknek, aki nagyon szereti ezeket a... Sőt, volt olyan, aki eljött hozzám, és mutattam neki egy konzoljátékot, vagy egy konzolt, és akkor meglátta a sarokban Mortal Kombat 2-t, és akkor azt mondta, hogy hát ez ne hülyeskedj, ez igazi, és hogy ez mi ez, és mutassam már meg, és egy ilyen 20 éves rász volt, és bekapcsoltam neki a gépet, és hát szó szerint szólnom kellett már neki, hogy figyelj, nem érek rá, mert dolgom van, mert egyszerűen nem tudott eljönni a gépről, de ugyanez a Neo Geo is, tehát gyakorlatilag, és ott például a konzolról is beszélhetünk, nem csak magáról az arcade gépről, szóval elég széles a spektrum. És még volt egy olyan kérdés, ugye, hogy a PC, illetve hogy a PC bázis nagyon erős. Én szerintem az kezd most már tompulni. Hát az én véleményem az, hogy a PC-s bázis az most már inkább kezd áttérni egy kicsit a konzolosra, de ez az én véleményem. Nem biztos, hogy ez így van, de én ezt érzékelem. Egyre többen inkább a konzol felé húznak át. A dinamika ebbe az irányba visz jelenleg, de most megint egy visszafordulás van a piacon. Tehát megint inkább a PC kezd előre nyomulni, főleg a nyílt platformuság miatt, meg maga a hardware verseny, ami bedarálta annó a PC korszakot, az már annyira nem erős. Tehát emlékszem, amikor én voltam egyetemista, az egész diákhitelem elégett PC fejlesztésre, és sose volt eléggé jó gépem. Tehát ez manap... most is így van egyébként, nem? Hát azért manapság veszel egy gépet 5-6 évig simán, még kurrens generációhoz tartozik egy PC. Tehát akkor, amikor gamer PC-t építgettünk, két évig nem húzta egy gamer PC. Mm-hmm. A toppon. Egyébként a PC-nek a létjogosultsága az a fejlesztés alatt is megvan, tehát visszakanyarodok kicsit az előző gondolatmenethez, hogy kik azok, akik játszanak, és kiknek köszönhetjük igazából, hogy most is vannak ilyen retro fejlesztések, és a homebrew ennyire megy. Lásd például a Dreamcast-et. Tehát az az a generáció, aki annak idején ámult, bámult ezeken a Dreamcast-es játékokon, de akkor még játékos fejjel. Eltelt 15... Gyerek fejjel. Sokszor, tehát... Eltelt 16 év. Nagyjából már, és most arra ezek a srácok, ezek beértek. Nyilván van egyfajta érzelmi kötődés ezekhez a konzolokhoz, ezért lehetséges az, hogy Dreamcast talán egyedülálló módon, vagy majdnem egyedülálló módon olyan életet él a halála után, amelyet igazából egyik másik konzol sem mondhat magáénak, leszámítva a 8-bites korszakot, mert az mindig örök marad. És nem együtt tovább még a Dreamcast-tel. Nagyon igaza van a Stinginek, és azt még hozzá kell tenni, hogy a Dreamcast az árkád világban megfelelője a Naomi. Tehát gyakorlatilag nem hiába ment annyira a Dreamcast, hiszen árkád fejlesztések voltak rá, ami szerintem a világ legjobb játékait gyártotta és lökte a piacra. Úgyhogy a Dreamcastnek ezért van hatalmas bázisa, játékos bázisa. Nem, a mostani fejlesztés, hogy miért ezek kattantak rá annyira a Dreamcastre? Itt inkább az van, hogy van tehetség arra, hogy csináljunk játékokat, de jelenleg egy AAA fejlesztésű kategóriában irdatlan menedzsmentre van szükség, eszvetlen méretű pénzre, és egyfajta antitézisként megjelenik az indie videójátékok fejlesztésében a retro, mint egy stílus, ami lehetővé teszi azt, hogy viszonylag kicsi csapat, viszonylag egészen értékelhető játékmenetű játékokat hozzon létre, mint a Super Meat Boy, a... Retro City Rampage, rengeteg ilyen Shovel Knight, tényleg abszolút a Shovel Knight. És de valójában a maga Minecraft is egy ilyen fajta lázadás volt, hogy mi érdekelnek bakker a shaderek, a textúrák, van négyzet, ráküldök némi textúrát, aztán jó van. De tényleg ilyen egyetemi szintű beadandóhoz elég textúrákat hozott létre a tag, és a játékmenetre koncentrált. Tehát itt azért nagyon lehet látni, hogy ez fajta visszafordulás, hogy menjünk abba az irányba, tényleg a kreativitás számít, és abban az esetben, abban a pillanatokat leesünk lópoli részre, vagy pedig már egyenesen pixeles grafikához, mert ott lehet stílusosat alkotni, úgyhogy az a játékélmény kárára nem megy, hogy megásik, hogy contentet gyártunk, content. És nem kell egy Unreal Engine 4 fejlesztő környezetet nem. Kitanulni, plusz felvenni hozzá. Ezért lehet, tehát nem maga a fejlesztő környezetet nehéz megtanulni ezekben, az írtozatos mennyiségű content a design oldalon nagyon sok munkaerőt megeszik. És igen, az asszetgyártás. Az asszetgyártás egy pixeles környezetben közel sem akkora munka. És ott lehet tényleg koncentrálni magára a játékfejlesztésre, valami ötletes játékmechanikával. Ez így kijön. Tehát 3-4 fős csapat tud jelentős játékot csinálni. De most az is egy nagyon egy hatalmas nagy játék, egy nagyon egyszerű és mégis óriási sikere volt. És egyébként most is vannak ilyen újra. Nagyon egyszerű ötletek, nagyon egyszerű prezentációval. Kb. Azt mondom, hogy ugyanilyen a Pac-Man, tehát ami örök stílus marad. A játék maga a gameplayt kitalálták 30 éve a Namco-nál, és azóta igazából sok minden nem változtattak rajta, de a mai napig játszik vele mindenki. Volt az az árnyék játék, ami Xbox-ra és PlayStation-re kiadtak. Mi volt? Az Limbo? Igen. Hát az egy zseniális játék volt. Igaz, hogy szerintem inkább demo volt, mint játék, de szerintem zseniális volt. Volt, persze, azért ügyességi játék. Nem, de volt benne mélység, tehát volt benne a pályadizájn, ami például a Nintendo-t csinál nagyon jól, hogy nem arra koncentrálnak, hogy technikailag atomzékirály dolgot csináljunk, hanem arra koncentrálnak, hogy mi maga a gameplay, a játék élmény. Legyen jó. És a retro is ugyanezért működik, mert az élmény, amit átad, az jó. Amúgy nézve a dinamikát, hogy ki hogyan játszik, egyfajta antropológusként veszek részt az ilyen pixeles cuccokon, egyszer nézem az arcokat, hogy hogy játszanak. És azok az idősebbek, akik eljönnek egyfajta nosztalgiázni, nem ragadnak rá a játékokra. Általában az van, ott van, gyereket leteszik, végre elmentnek sörözni, sörülnek maguknak. Én még gyakor lapuka át tudom érezni, mekkora megkönnyebbülés lett. Én még nem engedhetem el a 3 éves filmet, az lerombolna a fél játéktermet. Lóri, a kicsi Lóri. Na, de azt lehet látni, hogy a gyerekek azok, akik rá cuppannak a játékra. Tehát ez tényleg a 12 éves aluli. Tehát ők még nem az van, hogy őket érdekli, nem a kíváncsiság hajtja szerintem ebben az esetben, hanem az egyszerű felfedezés, az a fajta játék élmény húzza őket, ami egyfajta kortól független élmény. Nyújtszem. Hogy jársz, hogy a gyereket majd feszítővassal kell lefeszigetned a konzolról, nem? Az a helyzet, hogy ez autodikusan így van, mert hogy odaadom a gyereknek a konzolt, onnantól tudom, hogy aznap első vonyítás lesz, mert nem lehet tőle elvenni. Tehát, hogy a gyerekek már most megérzik a jót. Jó. Ezekre az indie címekre visszakanyarodva én úgy érzem, hogy pont ebből a sajátos stílusból adódóan ezek kicsit, mintha konzerválnák magának a retrónak a jelentését. Mert ugye beszéltük azt, hogy nekünk mit jelent a retro, most itt a Mega Drive előttünk C64 NES lehetne sorolni, de hogy, ahogy te is mondtad, a mostani 14 éveseknek meg, hát nem is azt mondom, hogy a PS1 vagy a PS2 a retro, de ha ezt idő alapján szeretnénk meghatározni, akkor ezt kéne, hogy mondjuk, de valahogy én nem érzem úgy, hogy ez kialakult volna, hogy a PS1-et retrónak tekintjük. De egyébként vannak olyan, rokonságban is vannak olyanok, akik ezen PS1, PS2-n nőtek fel, és ők úgy tekintenek tényleg az ilyen, az akkori mondjuk háromdimenziós platformerekre, mint ahogy mi tekintünk mondjuk egy Super Mario World-re. És a Super Mario World az meg inkább egy érdekesség nekik, amit ugye élveznek és játszanak, de szóval nekik nem az kötődik a 6 éves, 7 éves, 8 éves koruk pihenés időszakához, vakációjához, stb. Igen. Bocs. Rengeteg sztori van arról, amikor a gyerek mondja, hogy ez az a bátyjával játszott, és Tekken 3, és mondom, jó, nekem a Tekken 3 az nagyon kúrens volt akkor, amikor már csajokat hajkuráztam, és ő még ilyen 8-9 éves emlékeket idéz fel ezzel, és hogy hogyan verni szét rommá a bátyját, nem is tudom, melyik karakter a Tekken. Az Unreal Tournamentről tudok én, meg a túrok, amit szoktak emlegetni nekem, hogy retro. Hát az már retro egyébként. Hát retro, de nekem az nem retro. De olyan furcsa, amikor ezt így mondják. Attól függ, hogy hogyan definiálod szerintem. Ugye van a közelmúltbéli retro, ez az ilyen, mit tudom én, 7-8-10 éven belüli időszak, és van az igazi hardcore retro, mint például az Atari Engájtól. Az ember az beteg. Már bocs, tök jó dolgokat csinálsz, de ráizgulni Atari 2600-as két kockára azért az kemény dolog. Én látom egyébként ebben a rációt. Nekem is az első konzolom az egy Atari 2600 klón volt annak idején, én is nagyon rá tudtam feszülni, talán innét van az ilyen pixelek irányi, vagy a sprite-ok iránti szeretetem. A húzogatós, nem az volt? Az igen, az a klasszikus. Igen. Sokan így ismerik, hogy a húzogatós konzol. Sok ilyen klón volt, de tény és való egyébként, hogy nagyon sok embernek így a retro az elmúlt 8-10 évet jelenti, főleg mostani generációnak. De egyébként vannak elmosódások. Tehát ez tényleg attól függ, hogy milyen közegben nő fel az a gyerek, vagy éppen milyen hatások veszik körül. Láttam én már 16 éves kisrácot sokkal jobban ráizgulni egy Amiga 500-asra, mondjuk, mint egy PS1-re, vagy bármi másra, hogyha retroról van szó. Visszatérve egy kicsit az előző vonalra, itt ugye gyerkőcök, stb., és az, hogy az indie egyfajta ilyen konzerválta ezt a retrót. Mi van meg ezekben a retro játékokban, ami mondjuk ma egy ilyen triplás fejlesztésben nincs? Tehát mi veszett el? Mert hogy valami elveszett, és valami visszajött az indie retro stílusával, akár játékmenet, akár prezentáció tekintetében. Játékmenet, az egyszerűségben rejlő nagyszerűség, vagy mi az a pont, amit a mai játékok egyszerűen nem tudnak úgy, mint a retro címek? Lehet, hogy ez bennünk van rosszul kódolva, mert ha jól belegondolsz, annak idején stílusokat teremtettek, és mi elvárjuk azt, hogy mindig feltalálják újra a spanyol viaszt. De aztán van az emberi képzelőnek egy olyan határa, amiben igazából az előzőekből tud építkezni, mi pedig szándékosan készakarra mindig visszavezetjük hogy ez valójában itt jelent meg először, ez valójában ott jelent meg, ez egy metroidvénia, és nem tudunk jobbat csinálni, és mindig újra azt alkotjuk, csak egy picit másképp. Szóval jelenleg én ezt úgy látom, hogy valójában nem tudom, a játékok, aztán a lelke veszett el, pont a lényeg maradt ki belőlük, maga nem. A varázslat. Én nem biztos, hogy, de mondjuk lehet, hogy jól mondod, én is arra vezetném vissza, hogy mi abba a korba születtünk meg, tehát hogyha a retróról is beszélünk, meg mondjuk a 30-40 évesek táborát erősítem most ezzel, amit mondok, hogy mi felnőttünk egy olyan korba, amikor megteremtették a játékot. És gyakorlatilag mindent átéltünk ezzel kapcsolatban, és minden ingert megkaptunk ezzel kapcsolatban, amit meg lehetett kapni. És most jön egy új játék, és az tök jó, tök szuper. Én leülök, és akkor csak annyit mondom, hogy az nem lehet igaz, hogy olyan szép ez a játék. Mint például, most csak egyet hozok fel, az Assassin's Creed-nek a Black Flag. Hát az valami zseniális játék. 12-13 órát ültem előtte vén fejjel, érted? És annyira beszippantott a játék, hogy valami, tehát egyszerűen zseniális volt a játék. De nem veszem még egyszer elő. Végigvittem, beletettem 75 órát, vagy mennyi volt a játék kivégzése, és nem veszem még egyszer elő, mert már ha még egyszer elkezdene pörgetni a játékot, már unalmas lenne. Viszont egy Sega Mega Drive-t, akár beszélünk egy Mortal Kombat 1-ről, vagy egy Sonic-ról, vagy akármilyen Sega Mega Drive, például most játszottam ki, nem viszitek el, a Terminator 1-et, Sega CD-n, most szereztem be, és most játszottam ki, és akkora zseniális játék, és akkora löketet adott, hogy végre, ú, de jó érz, hogy úgy ültem le minden nap a játékgép elé, a Sega Mega Drive elő, meg a Sega CD elő, hogy jaj, de már mikor kapcsolhatom be, érted? Meg nem vártam, hogy az asszony jöjjön, hogy te figyelj, le kell menni boltba vagy akármi, hanem annyira, tehát akartam a játékot. Most ugyanez a PlayStation-nél nincs. Van PlayStation 4-em, és ott áll a polcon, és nem kapcsolom be. Pedig... Én megvilágítanám még egy oldalra ezt a dolgot. Szerintem valójában a képzelő erőnek a hiánya, vagy nem is tudom, az, ami hiányzik ezekből. Tehát régen gyakorlatilag nem volt olyan nagyon-nagyon grandiózus látványa egy játéknak, de bele tudtad magad élni, el tudtad képzelni azt a teremtett világot. Most gyakorlatilag, mint egy instant bármi, mindent megkapsz azonnal. Ott van előtted a vizuális látvány, teljesen bele tudsz olvadni, de valójában mindig ez a kép, lehet, hogy ez nálunk jellemző, akik ugye beleszülettünk abba a korszakba, hogy valami mindig keresünk valami olyat, amiben bele lehet mélyedni, és én ezért szeretem nagyon például ezeket a klasszikus fantasy RPG-ket, vagy sci-fi RPG-ket, amikben tényleg egy világot is alkotnak egy játék mellé, nem csak magát a játékot alkotják meg, hogy van egy kezdete, meg van egy vége és slussz, se előtte, se mögötte semmi, hanem van egy mögöttes univerzum, amivel be tudod élni magad, és azon felül, amit a játék vizuálisan neked nyújt, még a képzelő erődet ki tudod terjeszteni. Nekem elő szokott fordulni az, hogy bizonyos esetekben, hogyha tényleg nagyon túlzásos viszem a játékot, szoktam álmodni. Igen, játékokról. Ez nálam is előfordul. Nagyon sok. Ez nem biztos, hogy betegség, meg ilyen, de lehet, hogy... Stingy nem az. Becsukom azt, hogy azt látom a számokat a 2048-ból. vagy Tetris. Egyébként a Sega fejlesztés kapcsán vagyok én most nagyon így, hogy nem csak akkor csinálom, amikor fent vagyok, és előttem van a program. Nem álmodba is. Hanem már álmomba is azt számolom, hogy most akkor mennyi memóriát tudok felhasználni, mennyi programot kell akkor írni, bele fogok férni a PIC-nek a memóriájába, vagy esetleg a játékot hogyan szervezzem a memória, a térképét, hogyan csinálja meg. Tehát szóval ilyenkor, amikor, és bizonyára, ugye, ahogy te is mondod, például a Black Flag volt az utolsó, ahol tényleg még álmodtam is róla, mert az a Karib-tenger, meg ahogy behozták ezt a maja szálat, ez valami zseniális volt, és az ember tényleg, hogyha egy játékba bele tudja magát élni, akkor szerintem az zseniális meg kikapcsolja. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor valami flow élmény kell ahhoz, hogy ez úgy megmaradjon, és ezektől a régi játékoktól megvolt ez a flow élmény. Ez még az Amigára akartam még visszatérni, hogy voltak azok a flip játékok, nem tudom, emlékeztek, a Pinball Fantasy, és azok milyen zseniálisak voltak. Láttam egy kislányt, az előző Pixelkonon, aki 2,5 órán keresztül csak Pinball Fantasy-t tömta. Rá előtt az Amiga elé, és azt, hogy kisajátította, az az övé volt. Én láttam erre egy szót, ez a retro eufória, gyerek. Retrofória. Nem retrofóbia, retro eufória. Mondom, retrofória. De tényleg ilyen 8 éves volna kislány volt, nagyon vicces volt azt nézni. Nekem még azért van egy olyan fajta elképzelésem, hogy a húha élmény tűnt el leginkább. Tehát most, amikor nézzünk YouTube videókat, meg ilyen előzményeket, mindenki hatalmasabb húha élményre számít, aztán vagy sose kapjuk meg. Most, hogy volt a húha élmény, vártuk az 1800 order, mi volt? 1800 order mennyi? 1886. Igen. Order 1886, és ugye mindenki pofára esett, hogy úristen, ebben minden van, csak játék nincs. Hogy ugyanígy volt a Rise, hogy így hogy játék magát így végig. Csak hogy polkorrektek legyünk, hogy mind a két oldalra mondjuk hogy egy Xbox PS4. Ja, ez fel se tűnt, hogy melyik mire jelennek. Igazából ez nem érdekel már, hogy ez a fajta ellenállás. Viszont a Killer Instinct szerintem hozza Xboxonon azt a régi feelinget. A verekedős játékok most jól integrálták magukba a régi, tehát főleg a mivel kezdődött? Ez most a Street Fighter 4-jel indult el, utána jött az új Mortal, ezek tényleg behozták zsír ugyanazt a játékmechanikát, ami régen működött. A kettődét visszahozták, és ezáltal meg is teremtették újra az arcade feelinget. Igen, szerintem ez jó hozza. Persze eleve ugye például a Killer esetében ugye eleve azt klasszikus arcade irányításra szabták. Ugye a Killer Instinct az mindig egy ilyen speciális válfaját képviselt a verekedős játékoknak, az gyakorlatilag a kombózás szerelmeseinek a játéka gyakorlatilag. És, de mondjuk azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az is közben átesett egy ráncfelvarráson. Tehát konkrétan újra tervezték megint grafikailag az egész játékot, kijött hozzá egy high resolution textúra pakka, amit ugye letöltesz, és teljesen új külsőt szabtak a játéknak. Konkrétan új fejlesztők is lettek időközben. Igen, így van. Egyébként még azt hozzátenném, hogy szembe kellett köpnöm magamat szó szerint, mert én nagyon nagy Mortal fan voltam világéletemben, tehát gyerekkorom óta Mortal fan voltam, és hát most megint szembe köpnöm magam, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Killer Instinct szerintem mondhatok csúnyát. Persze, szoktunk áronkodni a podcasttel. Szarrá verte a Mortal Kombatot. Hát ez nagyon finom kifejezés volt. Szarrá verte. És ez rohadtul fájt nekem, amikor az Xbox One-ra kijött a Killer Instinct, és megláttam a videót, és azóta is szidom a... Azóta is jöttél el kipróbálni hozzám a játékot, pedig mindig csak mondod. és rohadtul, én éreztem magam rosszul, de most is, ahogy beszélünk, és elérzékenyülök, esküszöm, hogy én érzem magam rosszul, amikor erről kell beszéljek, mert én tényleg rohadt nagy Mortal fan vagyok, és amikor a killer megláttam, akkor azt kellett, hogy mondjam, hogy gyerekek. Na ez nem a retro eufória, ez a retrofóbia. Ez már az. De viszont akár killer, akár nem, hogyha Mortal 1-ről van szó és árkádban, akkor Mortal 1. Akkor az viszont zseniális, meg a mai napig leülök és Mortal egyezek. Ez pont egy tök érdekes, mind a kettő egy retro stílust újított úgymond fel, de mégis teljesen eltérő két játék, én nem kezelném egy. Persze nyilván, hogyha különbséget kell, vagy hogy összehasonlítod a kettőt, akkor igen, lehet ilyet mondani, de például egy baromi gyors, egy irtózatosan, tehát egy brutálisan gyors játékmenetű, játék lefolyású játék a Killer Instinct. Hát minden, amíg csörög a telefonjuk, addig beillesztünk valami reklámot, vagy nem tudom, nem szoktunk reklámot illeszteni egyébként a podcast közepébe. Szóval tényleg befejezve a mondatomat, szóval a Mortal utána bekapcsolva az a játék, az egy ilyen lassú valami. De aztán egy 20 perc alatt ráállsz ugyanarra a stílusra, és meglátod benne a szépséget, de totál kettő különböző a két játék. Hát a killer meg a Mortal között. Melyik a gyorsabb a killer? Killer, igen. De igazából mindegyik verekedős játék azért jó, mert leülsz, és lehet, hogy nagyon messziről nézve, hogy a két dimenzióban figurák püfölik egymásra, tök más a dinamika, tök más a tempó, más a figuráknak az irányítása, animációk, mechanikák, frame időzítések, szóval ez a szép ebbe a stílusban. A hangeffektekkel vettek meg te. Azzal teljesen. Jó, hát a Killer Cuts, ami ugye a Killernek a klasszikus OST-je felújítva, hát az maga az audio orgazmus, tehát az baromi jól el van találva. És nagyon jó, főleg a Mortal 4-nek volt nagyon brutális, jó az arcade verzióban a hang, viszont ugye ott a három dimenzióban, amikor áttértek ugye a PlayStation 1-es három dimenzió, hát azt tudjátok, hogy egy olcsmány. Sírás volt az a játék. Gyakorlatilag agyonvertem volna a játékkonzollal azt az embert, aki kiadta azt a játékot, mert az nem játék, hanem... Igen, volt egy éretlen 3D generáció, de igazából akkor is megvolt az emberekben még a húha érzés, egy új 3D dolgokat látunk, mozog, megy. Emlékszem, amikor ezért a Colin McRae Rally 2-vel összejátszottam, azt a úristen, ez mekkora királyság így. De első élményem az a Toshinden volt, még egy PlayStation egy demo lemezen, hát ma nem letettem a hajamat, hogy kockák püfölték egymást 3D-ben. Ez amúgy érdekes, amit most mondtak ezzel kapcsolatban. Virtual Fighter. Igaz, az is nagy. De ehhez hasonló, nem tudom, hogy ismeritek a Neo Geo-nak a Burikiván című játékát. Hát az valami ocsmányság. De ez Neo Geo Hyper 64-re jelent meg. Igazából a 97-ben jelent meg ugye a Neo Geo Hyper 64, ami már a Neo Geo-nak egy bukása volt, tehát akkor már leáldozóba volt az SNK, illetve a Neo Geo. És ez volt az utolsó pár játék, a Hyper 64-re voltak ilyen háromdimenziós játékok, mint a Samurai Shodown 64, a Burikiván, meg volt pár autós, meg azt hiszem még a Fatal Fury speciál, vagy valami ilyesmi volt. És ez a Burikivánra akartam vissza, tehát ő azzal vette meg a játékosokat igazából, mert zseniális maga a játék, de a grafikailag ocsmány, hogy megfordította a játékmechanizmus. Tehát, hogyha aki játszott árkáddal, az tudja, hogy van a joystick, amivel előre, hátra, fölugrás, lehajolás, és a gombok, amivel ütés, rugás van. A Burikiván esetében megfordult az eset, és amit eddig ütés és rugásnak használtunk, azokkal lehet irányítani a tagot, és a maga a kar, amivel eddig irányított játszottunk, azzal pedig az ütés-rúgás és ezeknek a speciális komboknak a beadása. És teljesen megkeveri az embert, amikor játszik vele, és pont ez a zseniálitás a játéknak, hiszen ezekkel a karmozdulatokkal egy-ez egybe azokat a mozdulatokat lehet beadni, amit egy igazi harcművészet alatt használnak. Tehát lemodellezték gyakorlatilag a harcművészeti mozgásokat, és bármilyen harcművészeti stílust választasz ki a játékba, úgy kell verekedned. Uh-huh. Fantasztikus. Van egy hasonló élményem, nem olyan régen felújítottam egy Amiga 500-ast, ugye a Hanvaiból hoztam vissza. Az első játék, amit kipróbáltam, az a Mortal Kombat volt rajta. Azt hagyjál, hogy 10 percig töltött a játék, de hogy utána egy joystickkal és egy tűzgombbal az összes létező mozdulatot és kombót meg kivégzés meg lehet csinálni, hát az epic. Annak a hangját teszteltük, ugye mondtam, hogy hát fantasztikus lett. Nagyon jó. De még visszatérnék egy ludológiai problémára, hogy ha mindent meg tudsz csinálni, akkor igazából nem tudod, hogy mit kell csinálni. A régi retro, mint egy videójáték design oldalról nézve, az azért jó, mert szűk keretet szab. A szűk keretben meg úgymond meg kell találni a játékot, és ez igazából elég nagy kreativitási lehetőséget biztosít. A játék mindig egy elvont dolog. Sokan félreértelmezik a játékot, mert azt gondolják, hogy van egyfajta játék nirván, ami a világnak a szimulációja. Erre azt kell mondani, hogy a világnak jó a grafikája, de a játékmenet igen szar. Tehát ahhoz, hogy valami játék legyen, az az ember fejében zajlik, az egy elunatkozhatott rendszer, és igazából ebben játszol végig, ebben kell, hogy ott legyél. Itt vannak ilyen ludonarratív dolgok, hogy hogyan húz magával a játékmenet, stb. Ezek nehéz, úgymond egy pár percben elmagyarázni, hogy ez hogyan működik, de például egy retro világban sokkal könnyebb játékot alkotni, egyszerűen azért, mert szűkebbek a kereteid, és ezekben a keretekben úgymond könnyebben hozod létre azokat a mechanikákat, amiknek úgymond végesek a lehetőségek, és ezek a véges lehetőségek jobban kitárulkozok, jobban felhasználhatóak. Mint például ott van egy Order 1886, ott van egy elmehetsz addig a falig, és nem mehetsz tovább, és ott mi idegesítőnek érzed, hogy miért nem mehetek én itt, amerre akarok, ez tök valóságos ez a világ. És így egy Uncanny Wally esete fennáll, hogy már nem fogadod el azokat a kereteket, amiket a játék ad neked, mert fel akarod őket törni egy újfajta, egy ennyire realisztikus világban. Egy retro játékban simán elfogadod a kereteit, mert természetesnek tartott, hogy 64K-ba ez el kell, hogy félren. Természetesnek tartott, hogy Mario nem tud balra futni, miért nem tud balra futni, senkit nem érdekel, hogy nem tud balra menni. Jobbra kell menni, ez egy ilyen játék. De ez épp ugyanolyan, mint hogyha azt mondanád, hogy oké, régen ugye voltak limitációk és lehetőségek, és ennek az áthágása hozta ki a húha érzést annak ide, hogy el nem tudtuk képzelni, hogy bakker, ebből ezt lehet csinálni, hogy a technikai limitációk hatására olyan játékok születtek, mint régen, mint az Elite, meg a többi. Ugyanakkor most megnézel egy No Man's Sky-t, és pász meg a megjelenés előtt kurvára senki nem tudja, hogy mi azt kell csinálni abban a játékban, csak röpködni össze-vissza, meg leszállni bolygókra, aztán ennyi. Ez kell csinálni az Elite-ban is, bakker. Tehát ott is gyakorlatilag a játékos 30 év, vagy 20 év, nem tudom mennyi. De most feltalálták újra a procedurális üleggenerálást. Ha. Csak éppen régen erre szükség volt, 64K-ban nem lehetett volna. Az Elite az az elit, igaz? Tehát ha. Csak manapság ugye ez már nem nyűgöz le senkit. Hát a No Man's Sky azért most eléggé beadott az embereknek, hogy nem gondolták, hogy ilyesmi van. Mi retrofanok ezt tudtuk, hogy ilyet lehetséges, és így meglepték az embereket, hogy nem az van, hogy 32 gigás lemezre kell rápakolászni ilyen tervezett világokat, legenerálja magát, azt érezzétek magatokat jól. De ez nekünk elég volt akkor, mikor ez tényleg a hardware specifikációnak a szűkösségéből következett. Most meg azt, hogy egy ilyet csináltak, ez meg abból következik, mert volt rá egy ötfős csapatuk, és ennyit hoztak ki belőle. Az a kérdés, hogy ez a mai emberek megtalálják benne a játékot, vagy sem. Ez amúgy tény, hogy a végtelen lehetőségek mellett elég könnyű elveszíteni a fókuszt, és én például azt mondom erre, hogy csak hogy visszakanyarodjunk az eredeti témához, hogy mi az, ami a régi játékokban megvolt, de az újakban nem. Azt szerintem az, hogy az új játékok egyre kevésbé követelik meg azt, hogy te ténylegesen legyőzd az adott játékot. Belegondolsz, régen mit magyaráztatok egymás között? Képzeld, végigjátszottam ezt meg ezt. Ma már ez egy achievement szerinted, hogy azt mondja Pisti Jóskának, hogy ő végigjátszotta a Gears of War 3-at, mert szerintem nem. Pont azért, mert a mostani játékokban ez már nem egy nagy dolog. Régebben még ment a kódcsere is, tehát a Sega meg a Nintendo esetében ugye azért ott volt, amikor egy pályát kivégeztél, akkor volt egy kód, amit leírtál szépen papírra, és például ott ilyen megosztások azért mentek a haveri társaságba, hogy ő is szegás volt. Ugye fel kell hoznom sajnos azt, hogy abban az időben, mint most, hogy van az Xbox csapat, meg van a PlayStation csapat, és akkor ezek így mindig azért a Gamer 365-ön is azért elég sokszor előbb bukkan ez, hogy azért így egymásnak feszül a két csoport. Ez ugyanez megvolt a Nintendo és a Sega között is. Na de mindegy, a kód, tehát a pályakezdéseknél nagyon sokszor osztottunk meg ilyen kódokat, hogy tudjunk menni. És hozzáteszem, van egy játék, ami 86-ban jelent meg, Nintendo adta ki, a Jackal című arcade játék. Top Gunner néven volt az USA-ba elérhető. Zseniális játék, két kis ilyen kis terepjáróval kell menni, és hatalmas nagy zenéje van, 8 bites grafika, de hatalmas. És például még nem vittem végig, és 86-ban jelent meg a játék, és megvan már több éve nekem az a játék, és nem tudom végigvinni. Az utolsó pályán már nem ad lehetőséget a continued-re, tehát nincs lehetőséget folytatni, érmét hiába dobálod be, nem engedi a játék. Uh-huh. És csak az utolsó pályánál. És három életed van, és nem tudod végigjátszani. Tehát ezek voltak a játékok, aminél nincs segítség, nincs izé, vagy megcsinálod, vagy nem. Igen, tehát erről van szó, hogy a mai játékok nem követelik meg azt, hogy kiismerd őket, hogy elmélyül bennük játékmenet szinten is, legalábbis nagyon ritkán is. Ott a retro játékoknál is nagyon megvolt a rage quit, amikor már 80-szor visszadig ugyanaz a pályát, akkor vagy azon, hogy átlényegülsz agyba, hogy úrist, akkor is megcsinálom, vagy azon, hogy tuff, engem nem érek ez a játék tovább. Én például sose láttam legálisan a Battletoads NES-nek a harmadik pályáját, negyedik pályáját. Nem tudok átmenni az a rohadt speederes részen. Kész. Csináltak még mögé egy egész játékot, amit sose láttam. Egyébként a shoot'em up játékoknak nagy része pont ilyen. Tehát, hogy borzalmas nehéz. Tehát ezek a lövöldözős játék, repülős. Bullet hellekre gondolsz? Nincs olyan content, ami nagyon érdekel, ami húzna tovább. Egy achievement van, hogy végigvidd a játékot, mondjuk 3 élettel vagy 1 kredittel. Persze ott is lehet csalni. Érted? Szóval rányomsz 50 kreditet, és akkor végigjátszod, akkor mi a jó benne? Nem biztos, ott van a R betűvel kezdődik R-type. Nem R-type, Neo Geo-s játék. Most nem teszem be a neve, az a Res. Valami film is van most ugyanezzel a címmel, de majd eszembe jut. Van egy ilyen oldal scroll, tehát a horizontális scrollozza a játékot, és az is nagyon nagy Neo Geo játék. És ott például egy kredittel még az első pályán se tudok átmenni, de még az első szakaszán se tudok átmenni. Resistor, vagy Resolt? Vagy nem? Na, majd kommentbe beírjuk utóra. Eléggé kutatott terület, hogy mennyi frusztrációt visel el a játékos, és az a gond, hogy az átlag játékos viszonylag keveset. A fanatikus játékosok hajlandóak végigvinni a Dark Souls-t, mert egyszerűen érzik benne a kívás, meg lehet ezt a szemét dögöt csinálni, de megcsinálom 20-szor, sikerülni fog. Igen, csak ebből van kevesebb, és ugye gyakorlatilag minden olyan túlterítettség, meg túlkínálat van a piacon, hogy ha te gyakorlatilag egy olyan játékot készítesz, amit nem lehet végigvinni, vagy az átlagnál nagyobb kihívást ugye produkál, és nagyon sokan leteszik, mert mindannak rossz híre megy, de nyilván nem fogják meg. Itt pont a Dark Souls meg létrehozza azt a közösséget, akik még azt mondják, hogy igen, komolyan veszem magamban meg, hogy én ezt meg tudom csinálni. Az engem húz. Mert a Dark Souls is meg tudod csinálni. De fontos, hogy abban nem lehet fejlődés nélkül, neked kell fejlődni egy Dark Souls-ban. Észrevettétek, hogy a mostani generációnak, tehát a fiatalabb generációnak már nincs is igénye arra, hogy egy igazi retro játék stílusú vagy tartalmú. De nehézségű. Hát, vagy nehézségű. De ez... Nem, mert gyakorlatilag leül, és nem akar vele, nem akar túl sok időt vele foglalkozni. Oké, hogy van olyan, aki nem akar, és ők vannak többsége, de megvan az a 10%, akik beszívódnak egy kihívásba. Azok eljönnek a retro partikra, és újra felfedezik azokat. De ha megnézed, ez a mi hobbink annó is egyfajta kisebbségi téma volt. Tehát nem minden fiú akadt bele, valaki kiment focizni, valaki egész nap gyúrt, vagy mit tudom, mi meg otthon nyomtam, cihatlan, így a dididi. Nem tudom, de azért nekünk azért szorosan összefonódott ez, tehát azért szülők nem is engedték annyira a játékot, mint például most. Tehát hazamegy az ember az iskolából, a gyerek, és akkor rögtön beül a PC elé, és tolja az FPS-t, ahogy te is mondtad az elején, hogy PC központú társadalom, vagy hát a fiatalom. Hát ez megvolt egyébként, ahogy ez kezdett elterjedni, szerintem a 90-es években ezt egyre inkább kezdték a szülők is elfogadni, hát nem véletlenül jutottunk mi is hozzá azért ezekhez. Nagyon... Te ki kellett gazolnom, mielőtt leülhet el? Hát persze. Egy játék nagyon jó babysitter, tehát így a könnyű szülő, hogy én is olyan szeretem, addig marad a csendben lúr, még odadom neki a Kukuri Kokori nevezetű Game Boy Advance játékot. Kururin. Kukuri. Miért pörög valami? Nem tudom lejárni. Ez a Kururin. Kukuri Kururin az más volt, meg a Kurikuri Mix, az PS2-n volt annak idején. szerintem. Minden gyerek hívja, kukuri-kukurinak hívja. Ő azt akarja, tessék, itt van, akkor jön asszony, és nagyon keményen lecsesz engem, hogy izé, hogy megint sibítózni fog a gyerek, mert én hagyom ott neki majd idegesen, mert akarja jobb a játékot. Tessék? De már nem cumizik. Hát most már inkább a játék konzolért nyúl, mint a cumiért, nem? Nem? Nem, még cumizik még az. Jó, tehát én is azt kell, hogy mondjam, tehát nekem legalábbis az a megtapasztalásom, hogy az a fiatal közösség, akivel én mondjuk kapcsolatban vagyok, mert most újra suliba járok, én azt látom, hogy ott nincs igény arra, hogy minőségi játék legyen. Ők azt várják el, hogy legyen egy brutálisan, szinte real-time grafika, tehát gyakorlatilag, mint a valóság, egy valósághű grafika, és kapjon annyi élményt, hogy mondjuk A-tól B-ig elmegy, és akkor ott megmondja neki a konzol, hogy most lőjél, most menjél be az ajtón. Tehát érted, szóval a kezébe adja a játékmenetet, és persze nyilván vannak olyan, az a réteg, de szerintem megint a kisebbség az a réteg, aki meg igényelni azt a tényleg azt a játékélményt, ami mondjuk abban. Amúgy a videójátékban a nagyon popcorn előbb-utóbb megbukik. Tehát az van, hogy lehet tolni egy ideig a Need for Speed-et, akármilyen leegyszerűsítésig, lehet tolni a Call of Duty-t, és egyszerűen nem fog működni egy idő után a formula, mert vágyunk az újra. Hát ha csak nem a multiplayer része, mert azért a multira elég sok hangsúlyt fel. De a multi meg egy olyan dolog, hogy miért váltsa le például az ember, hogyha nyomja nem tudom hány éve a Code 4-et, minek váltsa az út? Hát ez szerintem ne is menjünk ebbe bele, mert ez nagyon messzire mutat, tehát azért majdnem minden Code epizódnak több millió aktív felhasználója van online. Azt lehet látni, hogy azért csökkentek az eladások, tehát így... Hát persze, tehát az... De abban, a minőség is csökkent. Abban egyetértek én is, hogy most, ha nem is azt mondom, hogy megfordult kicsit ez a dolog, de kicsit visszább léptünk. Kicsit jobban előtérbe kerülnek ezek a játékok, akár a Dark Souls, amit a Sting is említett, kicsit jobban kezd előtérbe terülni PC-n is. Már nem ez a full blockbuster megy, hanem ott a League of Legends és a hasonló játékok, amik még mindig könnyed szórakozásnak számítanak. De azért megvan a játékmenetbeli mélységük. Nem tudom, mennyi időnk van még, tennék fel nektek egy kérdést. Mit szóltok az új Nintendohoz? A retro, a kis masinához? Kell. Igen, nekem is ez az első reakcióm, de mégis mi a vélemény? Akkor a legjobb játékok vannak rajta. Ezeket meg se lehetett eddig venni azóta, amit egyszer kiadták, a nagy részüket. Egy-két virtuál konzolon kijött meg Ambassador verzióban 3DS-re. De ez az egyik legkirályabb NES játékszert, hogy valaha láttam. Most ezt így elviszem akármelyik retro bulira, tessék srácok, ott van, játszatok vele, lesz minden. És HDMI-vel kötöd rá a tévére. Az a gond, hogy nincsen HDMI tévék, mert az egyeset ilyet eddig nem gyűjtött, de most nem tudok el. És a legfontosabb, hogy van rajta... Metroid! Több, a dobozon is rajt van a logó, szóval... A Metroid logó. Halál igénytelen a doboz, figyeltet, hogy nézz ezt itt? Kajak, de olyan, mint egy kínai után gyártott nyomorékság. Úgy, mint a régi. Tehát úgy, mint azt hiszem tökre hasonlít az európai control decknek az eredeti dobozának. Szóval tényleg le a kalappal, mert azért megcsinálták volna azt is, hogy ilyen mi hiper-szuper chili-villi, nézzétek meg a Sega Mega Drive-ot, mennyi úcska kínai klón van már belőle beépített játékokkal, jön a Nintendo, és megcsinálja azt, majdnem ugyanazt. Külsőre, mindenre, minden passzol, minden. De azért várjatok, azért ha ezután mondjuk ez sikeres lesz, és kijön egy ilyen zsebsznes 20 legjobb játékkal, akkor szerintem itt multi-orgazm. Tehát... Ez tényleg annyira zseniális ötlet, mert most én őszinte leszek magamtól, nem biztos, hogy eszembe jut, hogy mondjuk a Metroid elé most valamelyik este leüljek, és akkor végigjátszom, mert örülök, ha az újabbakra jut időm, nem hogy a Metroid. De ezt megláttam, és egyből az volt nekem is az első gondolat, hogy basszus, ez kell, tehát ez karácsonyi ajándék kötelező. És igen, mert pici kompakt, egy helyen van minden, érted? Belövöd, és kész. Nincs. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy Pixel, akkor meg tudjuk szerezni, pár nap a premier előtt kirakjuk, akkor mekkora show lesz körülötte. Szerintem ott verekedni fognak, érte? Az a nagy fan benne, hogy amikor leteszed az eredeti mellé. És kicsi. Igen, és ott van a kettő, szerintem az hatalmas. Nekem van egyébként, az eredeti megvan, dobozosba, és most mellé meg fogom venni ezt az újat, és szerintem nagyon jó, zseniális a fakinéz. Én meg azon flash-elődtem, itt valamelyikőtök mondta, hogy ajándék, hogy ennek az ára azért nem lesz olyan nagyon föltől elrugaszkodott, tehát nem egy 50 ezer forintos tétel. Egy 20 ezer forintos tétel, és az a tétel, ami, hát jó, tudjuk azt, hogy itthon milyen a gazdasági helyzet, de azért aki videójátékozik, az ezt a 20 ezer forintot lehet, hogy meg tudja engedni. Pont erre gondoltam, hogy az unokatesót kisfiának, a nem tudom én kinek a gyerekének. Tehát ez az a kategória, ami úgy Na igen. Nevetni fogtok, én a tesómnak gondoltam, 40. vagyis hát 40 éves lesz most már a tesó. Meglepetés. Az elejére berakjuk, hogy a tesód ne hallgassa meg, mert leleved a... És gyakorlatilag őneki gondoltam ezt egy születésnapi ajándékra. Hát 20 000 forint gyerekek. Az időzítés is tökéletes egyébként, gondoljatok, hogy mikor érkezik karácsony előtti szezon. Black Friday-re jutalom egy 15 dollárra, aztán 10-re. De most olvastam egyébként, hogy poénból megcsinálta egy srác az ennek is a miniatűr változatát, egy Raspberry Pi-ből átalakítva az egészet, és bakker működik az is. Hát működne, Pi-si, mert elvisz egy zeneszemulátor. Egyébként az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az az, hogy zárt lesz, és hogy maximum 30 játék. Tehát én semmi gond nincs. Semmi gond szerintem. A legjobb 30 játék, az összes többit meg, ha akarod, megveszed innen, onnan, amonnan, vagy virtuál konzolból letöltöd. Én sajnálom, hogy a Jackal játék, ami ugye árkádban nekem nagy kedvencem, hogy az nem került rá. Jó, például. Valószínűleg én kb. Egyszer hallottam erről 10 éve, 15 éve erről a játékról. Nyilván nem ez, jó felé járt. Nyilván ez valószínűleg nem az a populáris darab, de ettől függetlenül igen, aláírom. Én nekem is vannak nagy kedvenceim, amik nincsenek rajta, de ettől függetlenül az a válogatás szerintem kiváló. Egy dolgot lehetett volna megcsinálni, hogy legyen rajta egy slot, amiben esetleg bele tudod rakni a régi, az eredeti kazettákat, amiből, ha akarsz, legálisan még eBay-en még mindig vadászhatsz, vagy azért egy ilyen hardware mellé sem olyan bonyolult egy olyan online szolgáltatás, hogy a háttérbe fusson a virtuál konzol ezen is. Bakker, vegyél egy eredeti NES-t, és nyomkod bele a kazettáidat. Hát ez is igaz egyébként. Azt is hozzáteszem, hogy majd érdemes lesz nézni a neogeo.hu oldalt, mert én biztos, hogy meg fogom nézni, hogy mi van belül. Szétszeded meg akkor. Még 50 000 másik ember szerintem az interneten. Így szét, az kész. Hát egyébként lehet, hogy tényleg el egy ilyen pi. Annak idején, hogy ahogy a DTV-t meghackelték a C64-hez, ugye az volt az a beépített joystick, be volt építve 30 játék, a szanaszét hackelték, ezt is szanaszét fogják, szóval. Valószínűleg egy flash memória lesz benne, amin a 30 játék tárolódik, úgyhogy az sem fog biztos, simán lehet a ilyen 1001 kínai PlayStation NES hamisítvány, egy körömhegynyi ICM-on már akkor bele rá csöppentve a 90-es évekbe, kész. Szerintem, hogy a japánok csinálják ezt. Ez egy legalább két ilyet bele csöppentene. Így valószínűleg valami normális halkatrészből lesz összerakva. Hát szerintem is egyébként lesz. A PlayStation-ek már így mennek, hogy az állat része szokott szétégni, nem pedig az a chip középen. Én nekem az lesz a gyanúm, hogy lesz egy saját ilyen Nintendo firmware, amin keresztül fog ez futni emulálva. Tehát ilyen szinten azért igényes lesz a dolog. A tároláson meg 100% vagy valami flash. Hát bizt valószínű. Azt meg ugye tudjuk, hogy adatlapot csak le kell tölteni. Hát ha sikerül fel. De lehet, hogy az egész tényleg egy ilyen zárt burok lesz. Ha nagyon zárt burok lesz, akkor viszont nagyon fogom sajnálni, mert... Szerintem semmi probléma nincs. Ez a 30 játék, ez egy ebben a szempontból van, hogy meg akarsz őrizni az utókornak, az akkori idők NES játékairól, a Nintendo termékéről, ez az a 30 játék az. És egyszerűen azt mondom, hogy nem tudok olyan címet mondani, mert a Nintendo-t csinált, amit kihagytak erről. A legjobb az egész, hogy ez official. Tehát igen. Nincs az a műanyag érzésed, érted? Ránézel, és ezt tudom, hogy ez egy Nintendo produkt. Ez talán olyan, mint a Neo Geo X, amikor megjelent 2012 végén, decemberében. Várjátok, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az a Neo Geo X. Ja, Neo Geo X gyakorlatilag egy újra kiadása volt a Neo Geo és a Tomato egyesülésével. Egy kézi konzolt adtak ki, ami hasonlít nagyon a Pocket PC-hez, gyakorlatilag a Neo Geo Pocket PC-hez, de mégis már egy emulációval a normál MVS játékokat játssza le, természetesen emulálva. Ezt meg lehetett venni, 2012. decemberében jelent meg, baráti 70-75 000 forint környékén jött be. Viszont nem is, tehát nem az volt a célközönség igazából, hogy mindenki megvásárolja, amíg az igazi Neo Geo fanoknak. És szerintem egy tökéletes választás volt, mert arra is igazából megjelent, azt hiszem, hogy 15 játékkal jött ki eredetileg, és meg lehetett hozzávenni a játékokat külön kis kazettán, ami igazából egy memóriakártya volt, ami aztán persze én sikeresen ugye megnéztem, hogy hogyan működik, és próbáltam azért. Tehát az összes romot rá lehet tenni. Ez jöttek ki olyan pakkok ahhoz a végén, mikor már ilyen licensz problémák miatt megszüntették ezt az egészet, az utolsó írában, utolsó pár hónapban jött ki olyan hivatalos kártyacsomag, ami volt 30 Neo Geo játék, és akkor nem 30, nem 30, hanem 80 játékok 80, voltak rajta. Tehát... gyakorlatilag én készítettem el a világon elsőként ezt a flash kártyát, ami végül is nem egy nagy ördöngőség, mert csak memória kártyát kellett szétszedni, és akkor ott elektronikusan egy kicsit megbujerálni. Tehát nem kellett a hardvert piszkálni egyáltalán, csak egy memória kártyát kellett okosan megcsinálni. Csak hát ugye én abba hagytam, mert nekem nem az volt a célom vele, hogy feltörd meg, mit tudom én, hanem a saját cél. A kihívás. Csak az a baj, hogy túlságosan sikeres lett. Aztán ugye a kínaiak is, meg mit tudom én, kértek belőle a licenszemből, és aztán a végén el is terjedt elég rendesen, úgyhogy lehet vásárolni. De nem is ez volt az eredeti cél, hanem az, hogy ez az újra kiadott Neo Geo X volt talán még az a megjelenések között, ami szerintem óriási ovációnak és sikernek. Még akkor is, ha keveset adtak el belőle, örvendett, hiszen egy igazi minőségi konzolt kaptunk. Egy dokkolóval, mindennel, HDMI kábellel, gyakorlatilag a HDMI-s tévére nyugodtan rá lehet kötni, és az eredeti élményt, idézőjelben az eredeti élményt visszakaptuk, mert azért az eredeti, az az eredeti. Gondolom a Nintendo-nál is valami azért ilyesmi lesz, tehát azért egy HDMI... Valószínű nem úgy fog kinézni. CRT monitor azért... Ott azért eléggé számít, mert ott a, úgymond a hardware-es kenés, tehát az, hogy a rasszersorok egymás alatt itt tényleg szétmosódtak a tévéhibák, stb. Régen nem láttuk pixelesnek a játékot, mert ezeken a tévéken nem láttuk a pixeleket magát. Amúgy később már egyszerűen a pixelmin stílus, én írtam egy célatomügyes játékot, ahol megengedtem magamnak azt, amit kiheréltek volna a 80-as években, hogy direkt pixel sprite-okat hoztam létre, de nagy pixelek voltak rajta. Mario meg Mega Man kergeti egymást egy célatomügyes játékban, egy nyonket háttér előtt. Le lehet tölteni. Ha már pixelek, itt csak olyan szempontból próbálom egy picit visszaterelni a podcastet az eredeti mederbe, hogy hamarosan a kijelölt időnk végéhez érünk. Pixel és Pixelcon. Mi a helyzet a következővel, Lúri? Most jelenleg gyűjtünk kampányban egy Machine Supremacy nevezetű svéd chip metal zenekar, hogy meghívjunk, 3500 euróra van szükség, ennek a fele már megvan, a kampány időfele megvan, most majd kezdődik az erős finish, hajrá, a start. Elméletileg az index.hu média támogatónk, tehát ők nyomni fogják úgymond hírértéke fölött a marketinget. Ezen kívül meghirdetünk egy nemzetközi demoszínimentet, lesz Lores Jam, a Jam the Radar nevezetű Lores Jam-et megcsináljuk. A Jam the Radar az űrgolyhókból, mikor kilőjük jammel a radar. Ez maga a logó, amit el akartam készíteni most hétvégi árokpartira, de nem sikerült, inkább felkészültem Double Score Dungeon koncertre. No, tehát ha sikerül a kampány, akkor Machine Supremacy, ez most 10 euróba kerül egy ilyen jegy, helyszínen 3300 lesz, azt hiszem, magyar forintban. 1000 forint lesz a sima Pixelcon belépő, az reggel 10-től menni fog este 6-ig, este 6-tól meg koncertíventek lesznek, amit kezd a Seed Rip Alliance, utána a Machine Supremacy, és azután még lesz ez a chiptune hajnalig egy másik buliteremben, ez mind-mind a Corvin tetőn. Rengeteg ezért műsorra készülünk még a nappali részre, és itt lesz maga a Lores Jam demo verseny, de az a lényeg, hogy 64x64 pixelbe kell játékot írni, teljesen mindegy milyen hardware-en, teljesen mindegy milyen színmélység, tök mindegy, hogy kell irányítani. Lényeg az, hogy ennyi pixelen férj el. Ezen kívül lesz még Grandpix. A Grandpix az a magyar indie játékfejlesztőknek egyfajta megjelenési felület, lehet pályázni Grandpixre, 5 bejutó lesz a versenybe, az éles versenybe magán Pixelconon, ott mindenki bemutathatja színpadon a saját standjánál a stuffot, amit éppen gyárt. Ez lehet már kész termék, lehet még fél kész termék, az egyesületnek a tagsága pontozással dönti el, hogy melyik lesz az 5, ami be fog jutni a versenybe, és ott helyszíni szavazással dől el, hogy kiviszi idén el a Grandpix trófeát. Ami minden trófea, amit kioszt az InsertCoin Egyesület, az valami régi retro játékból készült trófea. Ez már hagyomány még a régi retro kütyükből is. Nem tudom, tavaly láttátok-e, mi volt a... Igen, egy piros GameCube. GameCube. Egy vörösre festett GameCube, és rá volt írva, hogy Grandpix, mert a GameCube az kocka, tehát a pixel az egy kocka alakú. No, mi van még? Lesz celeb vetélkedő, ezt Stöki fogja rendezni az Indextől. meg fogunk hívni magyar celebeket, akik videójátékosok, valamilyen fajta skill-lel, vagy műveltséggel rendelkeznek, vagy még már maga a videójátékos témában lettek celebek, mint például Kodiak, de nem biztos, hogy sikerül elhívni. De ilyen, hogy Atorian membernek már alapvetően bérelt helye van nálunk. Szóval lesznek srácok, azokat lehet nézni. Szokásos retro competition-ök lesznek a retroteremben, most nem a nagyteremben lesznek, mert ott nagyon sok műsor lesz még ezen kívül, még kerekasztal beszélgetés. Jó, tehát alapvetően alakul, formálódik, és alapvetően már a gerince megvan a programnak. Igen. És ami a fontos, hogy tényleg aki szeretné ezt a rendezvényt egy kicsit támogatni előre, az Indiegogo kampányra nézzen fel, ezt igen, majd meg fogjuk mutatni masu.pixelcom.hu címerre el fog vinni az Indiegogo kampány oldalunkra. Egy 13 eurós perket toljatok bele, mert ennél nagyobb gamer buli még nem volt Pesten. Bízunk benne, hogy így lesz, és hát nem tudom, hogy így végszógyanánt van-e még valami, amivel zárnánk, de mi mindenféleképp megköszönjük, hogy eljöttetek. Szerintem egy jó kis tartalmas beszélgetés volt, és hát közönségnek a reakciója alapján ezt a közeljövőben is, akár bővített asztaltársasággal is folytathatjuk. És ez nem csak a podcastre vonatkozik, hanem ha ti szeretnétek az oldalon több retro tartalmat bármilyen formában, ezt nyugodtan jelezzétek számunkra, mert igyekszünk akkor ennek eleget tenni a jövőben. Még egy valamit nem sütöttünk el, az pedig az, hogy a későbbiek folyamán nem csak Sega Mega Drive-ra fogok fejleszteni flashkártyát a fejlesztők számára, hanem terve van, ugye MC Mackóval, elvileg közös projekt, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi idő, egy Super Nintendo flashkártya is fog készülni a fejlesztőknek, úgyhogy a fejlesztőknek innen üzenném, hogy lehet gyártani a demókat SNES-re is. Nem, szóval köszi még egyszer, hogy itt voltatok, és hát találkozunk, és esetleg nem hónapok, megnézzük Pixelcon 4 után, vagy Pixelcon 2016 november után, hogy sikerült az event. De szeptember 5-én még jó lenne, hogy összejön addig a zsazsum, addig kell, hogy összejöjjön. Jó, hát ez egy más kérdés most. Egyébként szerkesztőségi színekben is kint leszünk, úgyhogy. Thank you for watching. Thank you for watching and listening. Stay tuned, találkozunk hamarosan így a fülhallgatókon keresztül is. Sziasztok!